Seran a parlar de la primera regional, una primera regional que malauradament aquesta temporada doncs, hi ha hagut un descens al del Vilamalla, però també hi ha hagut un equip que ha estat tota la temporada lluitant allà sota i que finalment ha aconseguit quedar com a setè classificat amb 47 punts. Estem parlant de, ni més ni menys que de la Jonquera de Manel Cabezos. Un Manel Cabezos que agafava l'equip fronterer abans d'acabar la primera volta, si no m'equivoco, un partit per al final de la primera volta i fent una segona volta espectacular sense perdre cap partit fora de casa, només al camp del Lloret, doncs va aconseguir salvar la categoria i de quina manera? Amb un setè lloc que jo crec que ni ells mateixos s'ho pensaven. No sé si és així o no. Manel Cabezos, molt bon vespre. Hola, bon vespre. És el que t'estic dient o no? Sí, home, nosaltres l'únic que volia era salvar-se. I no quedar dels set últims. Però bueno, els resultats han anat així i bueno, estem molt contents. I de quina manera, Manel? Des del partit de Vilamalla no n'heu perdut cap més i de quina manera us heu pogut salvar, eh? Sí, el que passa és que, bueno, això sempre sol passar, no? Que poder els que ja estan salvats, doncs, pues, apugen una miqueta i, bueno, i es deixen anar. I, bueno, i clar, el que té pressa i fer jugar alguna cosa, pues, va sumant. I al final, doncs, pues, ha passat el que ha passat, no? Que hem quedat setens empatats amb el sisè. Manel, explica'ns una mica, quan vas agafar la Jonquera estava, diria que en el penúltim lloc, si no m'equivoco, corregeix-me si m'equivoco. Ho veies molt difícil de poder treure l'equip d'allà, encara que amb els reforços, tot el que va venir, doncs tenia qualitat, no? Però tu, la dinàmica de l'equip era dolenta, vas fer una aposta molt arriscada, no? Sí. La por que tenia jo era la quantitat d'equips que baixaven. Tingues en compte que equips que han passat ens portaven cap a la vora de 17, 18 i 20 punts. Podia ser el Montosco, podia ser que al final ha quedat a la xarxa, em sembla. Com podia ser la Valencenc o l'Escala, no? I la por que tenia jo era aquesta, que baixaven molts equips. I després, quan agafes un equip, l'experiència sempre m'ha donat que no comença a rullar fins que passen 4 o 5 partits. I esclar, aquests 4 o 5 partits costa de guanyar i bueno, les proves o els resultats que van fer, no? Llavors ja te queda menys partits per intentar salvar aquí, però bueno, ha anat tot bé i bueno, estem contents. Aquí la gent queda, tothom està content, jo també, i bueno, no es pot demanar més. Manel, parlem una mica d'aquesta temporada, una temporada que per Manel Cabezos començava malament, amb la marxa de paral·lada, però que ha acabat de forma, diria jo, que molt i molt bé. Quina nota li posaries a la teva temporada, en aquesta temporada 2010-2011, i si haguessis de tornar enrere, canviaries alguna cosa o faries el mateix que has fet? No, bueno, clar, sí. No es pot tornar enrere, si no canviaria moltes coses, no? Però, bueno, jo a l'inici de temporada va ser nefast, el pitjor inici de temporada que he tingut, perquè en mi mai m'han qüestionat. Durant 20 i pico d'anys que porto entrenant, el primer equip que em va qüestionar va ser Parlada, la junta directiva i aconsellat per Antoni Ferrer. I vaig passar molt malament. Perquè no crec que jo me mereixés aquest tracte. Després de la segona temporada, quan vam fer la Parlada, que quan vaig deixar per Parlada hi havia tres jugadors. Però a més ho vaig tindre que portar jo i he sentit, no? No me mereixia aquest tracte, però bueno, si me'l van donar, doncs, què serà. Però vaig estar molt sofat. I bueno, i finalment, doncs mira, vaig tindre la sort de que de la Jonquera i que tot hagi anat bé i bueno, he acabat la temporada feliç com has pogut acabar les altres 20 i pico, no? Manel, no sé si m'equivoco, però amb el que va passar a principi de temporada, vas plantejar en algun moment deixar d'entrenar i dir me'n vaig cap a casa? No, a mi m'agrada molt entrenar i porto jugant des dels 10 anys, tinc 50, cada setmana he estat entrenant, quan era jugador i, quan era, i ara que, als 30, als 29 vaig començar a entrenar. I no sé què faria si no entrenés. Em faltaria alguna cosa, com aquell que li talla en un braç i diu, hòstia, no tinc braç, que falta un braç, perquè em sembla que no faltaria el mateix. I independentment de la categoria, a mi m'és igual. A mi m'agrada preparar bé els partits i entrenar bé, encara que si sóc més contracassat, no? I independentment de la categoria, això no ho he mirat mai. Clar que com més alta la categoria, més alta, més m'agrada, però no és que m'agradi més, sinó que, bueno, hi ha una petita motivació més, però és igual. Vull dir, no, deixar d'entrenar no vulgui, menys per un element així, no? I ara, un cop acabada la temporada, la Jonquera, la temporada que ve, la reestructuració de categories estarà en la nova segona catalana. Com veus el futur? Bueno, aviam, no? Nosaltres, aquí la Jonquera, farem un equip per quedar les tres primers, que després hi quedem, dependerà del treball i de la, i del, i si hem acertat els fitxatges o no. Però l'objectiu és aquest. És dir, ja sabem que hi haurà equips forts com la Fugell i Cassà, Banyoles, el Girona sembla que ha comprat la plaça del Riu de Llots, que deixarà pel país. I, bueno, però bueno, nosaltres aquí estarem, no?, treballant i treballant bé. Blanes també hi haurà, per tant... Blanes, sí. Serà una categoria forta, no, Manel? Sí, serà... Jo crec que l'any que ve la primera catalana serà més fluixa, però en canvi la segona catalana serà com una preferent forta d'aquest temps. Crec, eh? Has parlat amb el president, amb en Josep Serra, què li has demanat de cares a la propera temporada, què t'ha ofert? No, bueno, jo... Quan a jugadors, em refereixo? Sí, li vaig demanar abans de dir que em quedava, doncs li vaig dir si es podia fitxar un jugador a part de tenir, quedant ja pràcticament amb el 80% de l'equip, i fitxar un jugador per línia amb garanties, no? Un jugador experimentat i no gaire gran, no? I m'ha dit que sí, que cap problema, i bueno, ja està, en dos minuts ho vam tindre gestit. Perquè amb els cèntims jo no sóc un tio que s'ho miri gaire, no? Miro com jo, el que vull entrenar, i bueno, els cèntims sí, també, però bueno, però vull dir que jo per 100 euros avall o amunt o 200, no m'ha posat violentes amb ningú. Manel, deies mantenir el 80% de la plantilla. Creus que és viable, creus que és possible jugadors com, per exemple, un que ha arribat fa relativament poc i que us ha fet gols importants com és en Carlos López, segurament tindreu fartes d'equips de més categoria. Creus que el podeu retenir? No, si teniu fartes de més categoria, no, clar que no. Jo vaig parlar amb el nano i em va dir que esclar, que ahir, si tenia una oferta de tercera o de segona B, amb cara i ulls, perquè diu que està fart d'anar pels puestos i quedar sense cobrar, doncs que ho l'aprofitaria i té 24, 25 anys, ja fa bé d'aprofitar-la, no? Però em va donar la seva paraula que si no era així es continuaria aquí a la Jonquera. I per nosaltres ens ha demostrat que és un jugador interessant, no? La resta suposo que no hi haurà problema, no? No, jo crec que no. Li manen alguns petits flecos que pràcticament no modificaran res. Degut a aquests flecos, degut a poder a la intensitat d'entrenos i estrenarem més que aquest any i serà diferent, esclar. Llavors el jugador, pues, o demana una miqueta més, però bueno, no crec pas que... La Jonquera està molt bé. Vull dir, cobren cada mes, el dia 30, les primes els cobren per exemple, guanyen diumenge, el dimarts han de tenir la prima a la butxaca. Em sembla, per això és una visió de persona i un tio puntual, dels pocs que he trobat jo en el món del futbol. Manel, dues preguntes per acabar. Si ara el president de la Jonquera, Josep Serra, et posés un xec en blanc i et digués fitxa el que vulguis, el jugador per línia que tu vulguis, qui fitxaries? Hòsties, m'ho tindria que rumiar, perquè això a vegades no anar a buscar, a vegades no, per mi és complicat, perquè aquí ni de ser franc, els jugadors que se fitxi a la Jonquera tenen que ser jugadors que entren dintre del grup que hi ha ara, entens? I fitxar un jugador, jo que sé, que sigui molt bo però que estigui renyit amb 5 o 6 jugadors de la plantilla, no ho faré mai. No ho faré mai perquè dispersaré l'equip, ho entens? I tindria que ser molt complicat, però el que sí que pots estar segur és que aniria a fitxar els jugadors que ja he tingut. No me la jugaria pas d'anar a buscar un jugador que no conec de res. Aniria a buscar jugadors que he tingut i que sé com són, no cal estar que tenen i el que em poden donar. Molt bé, i ja per anar tancant, ara sí, un Manel Cabezos que l'hem trobat fent el camí de Santiago, no? Explica'ns com és que facis aquest camí, és una promesa, com t'has llançat en aquesta aventura? No, ja feia el que volia fer, i jo, tot i la veritat, ara tal com està la feina, teníem tots aquests dies que no teníem feina, perquè hem de començar una feina, però no començarem a final de mes, i vaig dir, doncs mira, m'agafo i com ja fa anys que ho volia fer, amb un amic, doncs ens hem decidit, i diumenge després de partir de la Jonquera ja vam agafar la motxilla i cap aquí. Doncs Manel Cabezos, de veritat, moltíssimes gràcies per atendre la trucada del 107 Esports, moltíssimes felicitats, i des d'aquí estem en contacte per veure doncs, quina plantilla pot confeccionar la Jonquera, i esperem que sigui doncs, un dels equips capdavanters d'aquesta nova segona catalana. Esperem-ho, molt bé, Manel. Igualment, nen.